Czy zdążę? Spokojnie. Do soboty 12-pak piwa Żywiec jest za 26,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 920 interwencji po wczorajszych burzach mieli strażacy. Głównie wypompowywali wodę i usuwali powalone drzewa. Neonaziści mogli mieć związek z zabójstwem polityka CDU Waltera Lubecke. Takie informacje pojawiają się w Niemczech. Na początek zaglądamy jednak na piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Polska gra z Hiszpanią. Gol za golem w meczu Polaków na Mistrzostwach Europy do lat 21. Biało-czerwoni przegrywają 3-0. Jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, to grupę A wygrywa Hiszpania i awansuje do półfinału. Drugie miejsce zajmą Włochy, a Polska będzie trzecia, co oznacza, że pożegna się z turniejem. Sport w Trójce już za godzinę. 920 interwencji Straży Pożarnej w ciągu ostatniej doby z powodu burz. Tylko wczoraj przy usuwaniu skutków pracowało 4700 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, interwencje strażaków związane były głównie z wypompowywaniem wody oraz usuwaniem powalonych drzew. Ranny został strażak. Najwięcej interwencji, bo 225 odnotowali strażacy w województwie śląskim, również dużo działań przeprowadzono w województwie mazowieckim i lubelskim. Wiatr uszkodził bądź też zerwał dachy na 56 budynkach, w tym 46 budynkach mieszkalnych. Strażacy, wykorzystując poli i plandeki, zabezpieczyli wszystkie te budynki, aby ograniczyć i tak już powstałe straty, chociażby z uwagi na występowanie opadów deszczu. A burze z gradem przejdą dzisiaj przez 4 województwa południowo-wschodniej części Polski. Teraz ważne apele dla kierowców związane z pogodą. Kierowcy nie powinni bagatelizować upałów. Takiego zdania jest psycholog transportu dr Ewa Odachowska, która podkreśla, że podróżując podczas słonecznej pogody i w wysokich temperaturach należy częściej robić przerwy w trasie. Bezwzględnie okulary przeciwsłoneczne. Są takie analizy, które pokazują, że osoby, które są fotowrażliwe w sytuacji, kiedy jadą w takim terenie, gdzie jest wiele drzew i słońce przez nie tak przenika, tworząc taki strumień światła, który jest przerywany, to takie osoby, które są fotowrażliwe, jeżeli jest takie uwarunkowanie, to nawet mogą doznać ataku padaczki, więc to są bardzo poważne rzeczy. A z policyjnych statystyk wynika, że w zeszłoroczne wakacje aż 74% wypadków zdarzyło się podczas dobrych warunków pogodowych. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że sprawcami zabójstwa niemieckiego polityka CDU Waltera Lubecke byli ludzie powiązani z ideologią neonazistowską. Został on zamordowany 3 tygodnie temu w miejscowości Kassel. Szef MSW Niemiec Horst Seehofer przyznał w rozmowie z grupą medialną Funke, że neonazizm stał się poważnym problemem dla państwa. Podczas wczorajszej konferencji prasowej powiedział, że ekstremizm jest znaczącym i poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa. Musimy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zwalczać skrajny ekstremizm wszelkimi prawnymi środkami. Kanclerz Angela Merkel zapewniła dziś w Dortmundzie, że zamordowanie Waltera Lubecke będzie szybko i sprawnie wyjaśnione. W przeciwnym razie całkowicie utracimy wiarygodność, a my potrzebujemy czegoś zupełnie innego, czyli zaufania, powiedziała Angela Merkel. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Tysiące warszawiaków na corocznych Wiankach nad Wisłą było świadkami zwodowania Wianka o średnicy prawie 5,5 metra. Wieczór zwieńczyły koncerty polskich i australijskich wykonawców. Warszawiacy usłyszeli m.in. Tulię, Krzysztofa Zalewskiego czy Katarzynę Nosowską. Według szacunków ratusza na miejscu było około 40 tysięcy warszawiaków. To jeszcze przypomnijmy, wedle słowiańskich tradycji w noc kupały panny plotły wianki z polnych kwiatów i puszczały je z zapalonymi świeczkami na rzekę. Jeśli któregoś wyłowił kawaler, to dla jego właścicielki oznaczało rychłe za mąż pójście. Miasto stołeczne Warszawa zamówiło z tej okazji wianek o średnicy bez mała 5,5 metra. No i ciekawe, który kawaler da radę wyłowić taki wianek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 19-20 stopni na krańcach północnych Warmii i na środkowym wybrzeżu, około 25 w pozostałych regionach, do 27 na południowym zachodzie. Będzie słonecznie, ale możliwe są też burze. W nocy zachmurzenie małe. W Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny możliwe przelotne opady deszczu i burze. Podczas burz opady gradu. Na termometrach będzie od 8 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni państwo. Proszę nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy sprawdzać. Damy radę. Przykładowo. Przykładowo. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy dało czarno na białym i jednoznacznie. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. You don't love me, you don't love me. Concave empathy, but you don't love me. I dream about dead hours and think about remaining within view. Found no towers, but Dobry wieczór, tu Gaba Kulka, a dzisiejsze Głowa, Serce, Baza będzie gościć pięć fantastycznych artystek. Pierwszą z nich już Państwo przed chwilą usłyszeli, to była Kate Le Bon. Jeszcze jedna Katarzyna pojawi się w tej godzinie, ale Katarzyna przez K, nie przez C. Z albumu Reward pochodzi ta piosenka, która nosi tytuł You Don't Love Me. Album ukazał się pod koniec maja, ale nadal nie spędziliśmy z nim dłuższej chwili, co zamierzam dzisiaj naprawić. I właściwie taka będzie dzisiejsza audycja. Nie będziemy skakać z kwiatka na kwiatek, tylko zatrzymamy się nad kilkoma na ogół dość nowymi albumami i posłuchamy kilku piosenek z każdego z nich, na co bardzo się cieszę. Jeszcze dwie piosenki z albumu Reward. To będzie utwór Mothers Magazines. Thank you. Kate Le Bon, Mothers, Mothers, Magazines. Reward to piąty album artystki. Ja przyznam, że tak dobrze znam właściwie dwa jej inne albumy, ale muszę przyznać, że Reward jest najbardziej chyba takim potoczystym, spójnym i naprawdę wzruszającym albumem. Zanotowałam sobie cytat z recenzji tej płyty z pewnego zagranicznego portalu muzycznego. Im bardziej ekscentryczna jest ta muzyka, tym bardziej staje się jej własna. I rzeczywiście wydaje mi się, że coś w tym jest. Kate Le Bon zawsze wykorzystywała takie różne dziwności, triki, właśnie ekscentryczne zabiegi muzyczne, ale tutaj one nie brzmią jak jakaś sztuczka wymierzona w słuchacza, ale jako wyraz czegoś autentycznego. A tak ten album się zaczyna. Miami. Oh, Kate Le Bon i Miami. Tak zaczyna się płyta Reward. A na saksofonach, które słychać na całym tym albumie, również na basie gra stały współpracownik Kate Le Bon, Stephen Black. Pseudonim Sweet Babu. No to kolejna Katarzyna po Kate Le Bon. Będzie to Kate Tempest. Album ukazał się 17 czerwca. Posłuchajmy Keep Moving, Don't Move. Close the curtains, light the incense, inhale the thick clouds with your eyes closed, your nose burns on your knees in the corner of a strange woman's room, her naked feet like tree roots in this undergrowth. Frankincense, Frankenstein, Frankophile, Philistine. Frankly, we are killing time. Wake it, bring it back to life. Kneel. Bathe in warm water. Your body's dirt turns the bathtub as grey as these walls. Notice. Bathe at moonrise and sunrise, and when you switch off the telly, wrap your head in clean towels. Curl up like a found thing, a dead insect collected between the pages of an old book written in a language you can't read. Dry the inside of your elbows in painstaking ritual. Three times clockwise, three times anti-clockwise. Don't breathe in until there's no air left in your lungs. Keep moving. Don't move. Keep moving. Don't move. 7.2 billion humans. 7.3 billion humans. 7.4 billion humans. The rain falls like troops, the rain falls. Open your coat in it, shiver and cough. Your skin's like a dead thing dying, your feet like pondweed. The rain falls like troops. Walk up the hill, post pub trudge, laugh to it, live to it. It's coming to pass, my country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling. Open the front door, your key is an arrow. Now turn three times in the hallway, peel off your clothes, socks lost, stand naked and push your twig fingers through the wet bracken that storms by your ears, stand naked and shiver. Now dress in warm things that smell of your body, lie in a cross on the rug, watched by the dog, let his mild concern be comforting as you stare at the bottom of the chair. Drink rum from a curved glass that you stole from a place that you hated. Eat raw food standing up at the fridge. Stroke the phone screen with your thumb like a mother trying to wipe clean the face of her only child. That blemish, that black dot that will not come clean. The first sign of the plague. Absorb the ache of all your friends. And sleep with the light in your brain burning UV all night. Wake tired, eat bread, eat oranges, eat bus stops, eat traffic jams, eat shoes, eat shop windows, eat the chair you're sitting on, eat the paperwork, eat the table, eat the idea there was ever more than this. fish, eat the beer, eat the takeaway, eat the toothbrush, eat the boredom, eat the breakup, eat the phone she hasn't called, eat her ringtone six times, and when she answers, eat the silence in your mouth, eat the pillow, eat the blankets, eat the moon, eat the screaming drunks, eat the bad dreams, wake up, eat the alarm, remember to chew, are you doing this too? 7.4 billion human, 7.5 billion human, 7.6 billion human. Open your arms and their legs and your teeth and their genes and your ribs and their eyes and your skin and their brain, and push two lonelinesses together and create more loneliness. Or create God and come inside each other. Walk through the city alone in a stupor of love. Create God. Touch everything. Nod at strangers like a daffodil with a severed head. Your face is a trumpet. Blow the futile brass part. Sit across your lover's lap and scream into their mouth. Where's love? Create God, but where's love? The last real pub in the south is surrounded by wankers, and they're coming in close with their cards out. So let's link arms. Be prepared to go down with your ship. Your ship's sunk. Be prepared to go down. Stick your hands out of the car on the motorway. Feel the wind pushing its face into your open palms. Keep moving. Don't move. Keep moving. Don't move. Keep moving. Kate Tempest, Keep Moving, Don't Move. The Book of Traps and Lessons. Taki tytuł nosi album, który ukazał się 17 czerwca. Jest to bardzo interesujący album na wielu poziomach. Wydaje mi się taką trochę szkatułką, która z każdym poziomem, każdą kolejną lalą drewnianą odkrywa inną twarz, bo sama historia albumu jest ciekawa. Rick Rubin, legendarny producent, zachwycił się, widząc podczas jednego z występów telewizyjnych Kate Tempest. Już dobrych parę lat temu, przed poprzednim albumem artystki, Let Them Eat Chaos, nawiązali współpracę, ale jakoś nie kleiło się to specjalnie. Kate Tempest wydała album Let Them Eat Chaos, który Państwo słyszeli prawdopodobnie w tej audycji, w dużych fragmentach. Natomiast każdy, kto by pomyślał, że Rick Rubin produkuje czyjś materiał, może się spodziewać, że nagle stanie się to przebojowe i mocne. A tutaj na pierwszy rzut ucha The Book of Traps and Lessons wydaje się albumem dużo bardziej spokojnym, bliższym recytowanej poezji czy poetyckiemu slamowi, ale z każdym kolejnym słuchaniem widać, że jest po prostu idealnym gniazdem, idealną podkładką pod niezwykle barwną i angażującą osobowość Kate Tempest. Dlatego posłucham jeszcze dwóch utworów, bardzo od siebie różnych, z tej płyty. Na początek I Trap You. Love is a self-made thing. I am free. I stare at the air and I see patterns. And your name is a song in my chest. The taste is metallic. How many billions walk this planet? I feel them. I feel them. You show me my mass. Love is an endless sky. An endless cliche that imagines itself to be deep revelation. An open face, an open palm, an open plane. All open. The more that we close it, the less that we know it. And just 'cause I know it, don't mean I know how to show it. They're taking everything from us and telling us nothing is ours, but here we are, dancing. You make me a microscope. You make me a map. I called it love. I should have called it trap. I trap you, I should have said tenderly, at the end of a long day, while we kept each other desperately stagnant. I trap you so much. Yes, I want you to be happy, but don't threaten my happiness. Can't you see? I'm walking this threadbare tightrope, made out of dental floss, stitched together with strands of tobacco and dog hair, and it stretches between two precious fantasies. My fantasy of me and my fantasy of you. And beneath enraging red-chopped razor teeth states of fury are all my insecurities and all the little lies I like to tell myself and every other reason that I can't see the truth. I trap you so much. I should have whispered in your ear as we fell asleep. Bodies unbound, sheets soaked, hearts hammering. If I see it clear, will it stay clear? Will it be clear when you're here? I don't want fear, I don't want greed, I want freedom, I want to be free. I want you to be free, I want to nourish. I don't want to feed like some ravenous mouth with no guts, only greed, endless appetite, need, need, need. You can't free me, I free me, I breathe. If I am in pieces, is it easier to see? I think I am whole now. I think I am more whole. But I still check my phone 17 times a minute to see if you called and I missed it. Trap. Love is a self-made thing. Love is a self-made trap. Kate Tempest, I Trap You. I jeszcze jeden numer, The Book of Traps and Lessons, Brown Eyed Man. Don't move a muscle, stay exactly where you are. They took my friend, they cuffed his wrists, they beat him in their van. He hadn't done a thing, but when they came, of course he ran. And they pursued and they were rude and he said nothing, he bit his lip. 'Cause if you speak, you'll feel their feet. But if you don't, you'll still get hit. What's the matter with you, my lovely brown-eyed man? How come I can feel you shaking when I take you by the hand? What's the matter with you, my lovely brown-eyed man? How come I can feel you shaking? They want me bad, and how bad I'll be. They keep me poor, they make me sick. They feed me with desires for things that I don't need or want. Stick their needles in my arms. Expensive things I can't afford. They show me rooms furnished with gold, and then they close the doors. What's the matter with you, my lovely brown-eyed man? How come I can feel you shaking when I take you by the hand? What's the matter with you, my lovely brown-eyed man? How come I can feel you shaking? I'm a child of the Gimme More Nation. When they want something, they launch an occupation. They plunder and they pillage. They call it liberation. They're bombing, maiming, stealing, and taking. But they lock me up. They paint me a demon for trying to do right by my beautiful children. They're killing for money They're crippling countries. They're just doing it all beneath a flag that says freedom. Now what's the matter with you? You're lying if you think that my pain isn't your pain, because when I'm hit, you flinch. What's the matter with you, my lovely brown-eyed man? How come I can feel you shaking? Kate Tempest. Nie posłuchamy utworów, który pięknie Brown-Eyed Man przechodzi, ponieważ my przechodzimy do kolejnej artystki, która podobnie jak Kate Le Bon na okładce swojej płyty spaceruje po surowym, industrialnym, przemysłowym krajobrazie. Matil pojawiała się już w tej audycji. Nowy album to Satisfactory. Posłuchajmy dwóch utworów. Millionaire, a zaraz potem Till the Moment of Death. Step down, pull the left. Don't forget to give your best. Mathieu, najpierw Millionaire, następnie Till the Moment of Death. Płyta nosi tytuł Satisfactory i ponieważ jestem absolutnie nieprzytomna, dopiero kiedy zapisałam to sama w swoim notatniku, zdałam sobie sprawę, że to gra słów i nie chodzi o fabrykę Satis, tylko coś, co jest wystarczające, czy też satysfakcjonujące. Kolejne i ostatnie już dwie artystki. Dziś słuchamy ich nie tylko dlatego, że wydały niezwykle piękne płyty, ponieważ graliśmy już numery z tych płyt, ale przypomnimy sobie te płyty, ponieważ nadarzy się niezwykła okazja. W przyszłym tygodniu obie wystąpią podczas odbywającego się w przyszły weekend w Białymstoku Halfway Festival. Będzie to Shara Nova, ukrywająca się pod pseudonimem My Brightest Diamond, oraz Julia Holter. My Brightest Diamond, jak Państwo wiedzą, w 2018 roku wydała doskonałą płytę A Million and One, ale słuchaliśmy już bardzo wiele piosenek z tej płyty, dlatego ja przypomnę jedną z wielu świetnych płyt tej samej artystki. Ta pochodzi z roku 2014, nosiła tytuł This Is My Hand, a ten utwór to Resonance. Can I stare without blinking at you? Seeing me, can I come without protecting or running away from you? All we are and all we My Brightest Diamond z płyty This Is My Hand. To był utwór Resonance. Już za tydzień My Brightest Diamond w Białymstoku podczas Halfway Festival. Oczywiście Halfway Festival to nie tylko koncerty, ale spotkania, warsztaty. Wystąpią artyści tacy jak Kotori, Oxford Drama, Karen, właśnie My Brightest Diamond, Palina, Tęskno, Alice, Phoebe, Lou. To nie są wszyscy, ale tyle zdążyłam Państwu opowiedzieć. Wystąpi oczywiście jeszcze Julia Holter. Mam nadzieję, że zobaczymy się w sobotę na tych koncertach. Jeśli zobaczą mnie Państwo, może się przywitamy. Jeśli usłyszą mnie Państwo na antenie, będzie to po prostu taki mały cud techniki. Posłuchamy jeszcze coś Julie Holter z jej ostatniej, olśniewającej płyty Aviary. Na początek utwór pod tytułem Weather. Julia Holter i Weather z płyty Aviary. To już dzisiaj prawie wszystko. Przypominam, obie panie Julia Holter i My Brightest Diamond już w sobotę w Białymstoku na Halfway Festival. Halfway Festival trwa od piątku do niedzieli i ma wiele innych artystycznych atrakcji. I jestem szczególnie ciekawa koncertu Julie Holter, ponieważ My Brightest Diamond już mniej więcej wiem, jak wygląda na żywo, natomiast jak taką szerokość i głębokość płyty Julia Holter jest w stanie przekazać na scenie, tego jestem bardzo ciekawa. Posłuchamy jeszcze na sam koniec jednego utworu z Aviary, to będzie Words I Heard. A jeszcze żegnam, Gaba Kulka. Przygotowałam tę audycję z Olą Baszun i Michałem Jakubikiem. Dobranoc. Slipping on the words I heard from the wretched soul. though like a death crown. Face me, glide like a serpent and smile. Changes, sadness does. Thirsty beyond the gate of modern time. Fools crusade and hostile. I love you.